sike minyoko eleki Nandimi papa yondelo nananda Yondanda Papa, yango na tie confiance na ngai pa na yo. Amen. Yeah.